Είναι το thepressproject.gr και η Pharmadon Zone. Γεια σας, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε ρε παιδιά, πώς είστε, τι έχουμε να τα πούμε από χθες, μας έχετε λείψει. Καθόμαστε εδώ, εγώ κοιμήθηκα στο στούντιο, δεν μπορούσα να φύγω. Και κοίταγα το ρολόι μου συνεχώς, ούτε τώρα. Νομίζω ότι η διάθεσή σου ανεβαίνει μέρα με τη μέρα. Τη Δευτέρα πάντα χαιρετάς. Ναι. Κατσούφικα. Ναι. Και τώρα Παρασκευή, ναι. Παιδιά, συντονίζεσαι με το μου του κόσμου. Εννοείται. Αν ξέρατε τι σχέδια έχω για το Σαββατοκύριακο, παιδιά, και εσείς θα ήσασταν τόσο χαρούμενοι, χαρούμενες, μπορείτε να φανταστείτε τώρα τι ζω. Τι ζω, αυτή τη ζωή που ζω, δεν μπορείτε να τη διανοηθείτε. Εντάξει, το stream τότε είναι 4 λεπτά μέχρι να ξεκινήσουν, δεν είναι καθυστέρηση. Πότε σταματάει η γκρίνια για την ώρα, ποτέ, έτσι δεν είναι? Όχι, αυτό είναι το στην ώρα μας, να το πούμε. Δηλαδή, το stream ανοίγει στις 2. 2 και 3 ξεκινάει η εκπομπή. Ναι, επειδή το YouTube λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί, και αυτό γίνεται σε κάθε stream, είναι, όπως θα έλεγε η κυβέρνηση, είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Δίνεις λίγο χρόνο ώστε να συντονιστεί ο κόσμος, να πάει ειδοποίηση κλπ. Δεν είναι καθυστέρηση, ναι, το 2 και 3. Όπως πέρσι, κάναμε όλες τις εκπομπές 2 και 10, αλλά δεν μπορέσατε ποτέ να το χωνέψετε. Δεν σταμάτησε ποτέ αυτή η συζήτηση. Και έτσι αποφασίσαμε, λέμε, θες να την κάνουμε πιο νωρίς φέτος. Θα κάνουμε την ανάποδη κουβέντα. Μας λένε γιατί ξεκινάτε νωρίς ή γιατί ξεκινάτε 2 και 3. Καλησπέρα στους δημοσιογράφους. Σήμερα θα πείτε επιτέλους κάτι και για ΣΥΡΙΖΑ. Του μπανιάριδες. Νομίζω ότι είναι ο ίδιος που χθες, πώς μας είπε, νταγλαράδες. Δεν μπορώ δεν να το συνηθίσω. Τώρα, δεν νομίζω, όταν πρόκειται για μια εκπομπή πολιτικού περιεχομένου, ότι έχει νόημα να επιμένεις στο ότι είμαστε όντως τούμπανο και οι δύο και είμαστε τρομερά γυμνασμένοι. Δεν θεωρώ ότι έχει κάποια αξία αυτό. Αν θέλετε δηλαδή να μιλήσουμε για την εκπομπή, να μιλήσουμε για τα κανονικά θέματα της εκπομπής. Θωράκιση της χώρας. Λοιπόν, η χώρα μέχρι χθες ήταν ξέφραγμα μπέλη, αλλά είχαμε Νίκο Δένδια, που ήδη τώρα είναι ρε παιδί μου, τώρα είναι μάχημος, τον βλέπεις και λες εντάξει. Σε τελετή καθέλκυσης εκεί πέρα της φρεγάτας Νέαρχος. Ήταν στη Γαλλία. Για να δείτε το βίντεο. Να δείτε το βίντεο, θα λιγώσετε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν είναι συγκίνηση αυτό που νιώθεις. Είναι σαν να περνάς από παγωτατζίδικο. Και είπε λοιπόν. Στο ναυπηγείο της Naval Group στο Λοριάν της Γαλλίας. Και παρακολούθησε την καθέλκυση της δεύτερης φρεγάτας ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας. Και όχι μόνο αυτό. Και όχι μόνο αυτό, γιατί εδώ ξεκινάμε με θετικές ειδησούλες. Ανακοίνωσε την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την προμήθεια και τέταρτης φρεγάτας Μπελαρά. Έχω τη χαρά, λέει ο Υπουργός Άμυνας, να ανακοινώσω σήμερα την πρόθεση της Ελλάδος να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με στόχο να αποκτήσει μία ακόμη φρεγάτα, την τέταρτη του ίδιου τύπου. Θα έρθει να προσθεθεί στις τρεις υπόλοιπες στο Κίμωνα. Συγγνώμη λίγο, όχι οι τρεις υπόλοιπες. Κίμωνα, Νέαρχο και Φορμίωνα, ισχυροποιώντας έτσι ακόμη περισσότερο το πολεμικό μας ναυτικό. Εντάξει, απλώς αυτά τα ονόματα είναι σαν πάρτι του Δημοτικού, που είναι όλα κάτι ψώνια εκεί πέρα. Μάξιμε, που έχουν όλοι τέτοια ονόματα. Και είναι τώρα ιδιωτικό, λογικά. Αυτό είναι ονόματα Δημοτικού, αλλά πιο πολύ για ιδιωτικό. Ο Κίμωνας, ο Νέαρχος και ο Φορμίωνας να έρθουν στο γραφείο, παρακαλώ. Και λέει μετά: υπηρετεί το στόχο και τη σταθερή δέσμευση του συνόλου του πολιτικού συστήματος. Εδώ έχει δίκιο, μπράβο ΣΥΡΙΖΑ. Τη διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας, της ασφάλειας και τις συνθήκες πρόοδου και ευημερίας της χώρας. Το έχουν με κεφαλαίο χου τη χώρα. Και του ελληνικού λαού. Τώρα αυτά. Δεν ξέρω πώς ακριβώς βγάζουν νόημα. Δηλαδή, διασφάλιση εθνικής κυριαρχίας ασφάλειας είναι ένα πακετάκι άμα ψηφίσεις εξοπλιστικά. Μάλιστα. Τώρα, συνθήκες προόδου και ευημερίας της χώρας και του ελληνικού λαού δεν είναι ακριβώς ο ίδιος στόχος. Ναι. Και θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Παίρνεις από εδώ, φεύγει από εκεί. Δεν είναι δηλαδή πράγματα τα οποία μπορείς να πει. Είναι σωστό το συγκοινωνούντα δοχεία. Πώς είναι το ανάποδο τα συγκοινωνούντα δοχεία. Γιατί... Όχι. Επικοινωνούν τα κρατικά ταμεία, ναι, μεταξύ τους. Ένα είναι το ταμείο. Ναι, αλλά είναι πάντοτε στην ίδια κλίμακα. Είναι στην ίδια στάθμη τα συγκοινωνικά. Να τοποθετηθεί το chat επ' αυτού. Δεν θα τα ξέρουμε όλα εμείς. Σωστό, παιδιά. Εντάξει, μια εκπομπή κάνουμε. Δεν είμαστε και υπεράνθρωποι, επειδή είμαστε πολύ γυμνασμένοι. Λοιπόν, Οπότε θέλω να πω ότι μπορείς ρητορικά να πεις ότι έχουμε σταθερή δέσμευση του συνόλου του πολιτικού συστήματος για να διασφαλίσουμε την εθνική κυριαρχία, την ασφάλεια και να περνάμε όλοι καλά και να έχουμε ευημερία και να τρώμε παγωτά, αλλά η αλήθεια είναι ότι πρακτικά είναι λεφτά που τα παίρνεις από εδώ και λείπουν από αλλού. Αυτό γίνεται. Η κυβέρνηση λέει ότι αυτό δεν γίνεται. Είναι αγαπημένη μου δήλωση, την έχει πει στο παρελθόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που έχει πει ότι αυτά τα διλήμματα βούτυρο ή κανόνια είναι στο παρελθόν, ανήκουν στο παρελθόν, και βούτυρο και κανόνια. Ναι, από βούτυρο βλέπουμε πώς πάμε, από κανόνια όμως πάμε πάρα πολύ καλά και ποτέ δεν είναι αρκετές και δεν ξέρω στις πόσες φρεγάτες είναι αρκετός αριθμός. Ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί για αυτά υπάρχουν λεφτόδεντρα. Γι' αυτό δεν χρειάζονται διλήμματα. Αυτά είναι πεπαλαιωμένα διλήμματα, γιατί πάντα υπάρχουν λεφτά για φρεγάτες. Έχει μετά, επειδή μου αρέσει να μιλάω και συγκεκριμένα με στοιχεία, το πλεονέκτημα που έχει ότι θα μπορεί να καβαλάει ο πιο προηγμένος πύραυλος κρούζ, μπορεί να πλήττει στόχους στρατηγικής σημασίας σε μεγάλες αποστάσεις άνω των χιλίων χιλιομέτρων. Mm-hmm. Δηλαδή, σκεφτείτε, παιδιά, πάρτε ένα διαβήτη, μετρήστε την αναλογία που είναι τα χίλια χιλιόμετρα και κάντε ένα κύκλο γύρω από την Αθήνα να δείτε πού μπορούμε να ρίχνουμε, παιδιά. Όταν σας λέω ότι θα λιγώσετε με αυτή την φρεγάτα που λέμε να πάρουμε. Και είπε ο Θάνος τώρα για το γαλλικό, και είναι, άμα δείτε και το βίντεο, δείχνει την καθέλκυση εκεί πέρα και είναι και ένας γαλούμπας εκεί πέρα που περιγράφει τι γίνεται, φρεγατά, καθέλκυση κτλ. Αυτά μη σας κάνουν εντύπωση, γιατί λέει ο Υπουργός, θέτουμε ως πρώτο στόχο στο συγκεκριμένο πρόγραμμα να αυξήσουμε από 12 σε 15% το ποσοστό της ελληνικής συμμετοχής. Mm-hmm. Καταλάβατε, για να δουλεύει και η εγχώρια βιομηχανία όπλων. Δεν είναι δηλαδή ότι όλα αυτά τα δίνουμε στους ξένοι. Υπάρχει μια τόνωση της εγχώριας επιχειρηματικότητας. Βεβαίως. Από το 12 στο 15%. Εμείς αυτό το μεταφέρουμε πάρα πολύ θετικά. Γι' αυτό ανοίγουμε και με αυτό. Είναι η θετική είδηση της ημέρας, η τέταρτη μπελαρά. Να πούμε, τις εκατοστήσουμε. Τουρκαλάδες τρέμετε. Αυτό λέμε. Αυτό λέμε μόνο. Τέταρτη, ναι. Έρχεται. Ξεκινάνε και ένα θέμα της εκπομπής, γενικά του πρώτου μισού της εκπομπής, γιατί θα έχουμε και μια συνέντευξη στο δεύτερο μισό, είναι η θωράκιση. Δηλαδή, από φρεγάτες, σε κάποιο σημείο προχωράει η θωράκιση της χώρας. Ναι. Σε άλλα σημεία δεν πάει καλά η θωράκιση της χώρας. Σε άλλα σημεία στα οποία θα αναφερθούμε και σε άλλα σημεία όπως το σύστημα υγείας. Το σύστημα υγείας δεν συμπεριλαμβάνεται ποτέ στο αν είναι θωρακισμένη η χώρα. Δηλαδή, η κοινωνία, οι άνθρωποι της, οι άνθρωποι που απαρτίζουν αυτή τη χώρα και την κοινωνία. Αλλά να βλέπουμε και τα θετικά. Από φρεγάτες πάμε πολύ καλά, ποτέ δεν είναι αρκετές. Και υπάρχει και εδώ ένα σχόλιο που λέει να μας πούν προκαταβολικά πόσες φρεγάτες είναι αρκετές, να ξέρουμε από πριν, μην μας το κάνουν έκπληξη κάθε φορά που θέλουν καινούρια. Στην κατηγορία καλές απόψεις, δηλαδή θα μπορούσε να πεις εξ αρχής: θέλω τόσες, θέλω τρεις. Τρεις είχαν ανακοινωθεί. Ναι, αλλά γίνεται η πρώτη, γίνεται η δεύτερη, δεν έχουν φτάσει. Το 25 θα φτάσουν στην Ελλάδα. Και σου δεν λέει: θέλω έτσι. Και τέταρτη. Δεν πάει. Τι άλλαξε και θες και τέταρτη? Τι άλλαξε, Θάνο? Είναι ο αγαρινός απέναντι, ο οποίος εξοπλίζεται. Είμαστε σε μια κούρσα εξοπλισμών. Μάλιστα. Με τον Τουρκαλά απέναντι. Ναι, τι να κάνουμε, αυξήσει δηλαδή το ποσοστό του ΕΠ μας που δίνουμε για εξοπλισμούς. Υπήρχαν κάποιες συσσαγωγικά καλές εποχές που λέγαμε ότι περνάμε το 2% του ΝΑΤΟ και ήμασταν στις ελάχιστες χώρες που το περνούσαν. Τώρα είμαστε το 3% του ΕΠ για τέτοιες δαπάνες, δαπάνες άμυνας σε εισαγωγικά. Έχουν ανέβει δηλαδή τα κόστη για το πόσα δίνουμε για την άμυνα. Εμείς απλώς το υπογραμμίζουμε. Τώρα ο καθένας έχει κάνει και τις επιλογές του. Για τη θωράκιση της χώρας θα θέλαμε να σας βάλουμε μια δήλωση να ακούσετε και μετά θα τη σχολιάσουμε. Μην κάνουμε εμείς εισαγωγές, γιατί θέλουμε να ξεχωρίζει η είδηση από το σχόλιο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα, Θάνο. Ναι. Να μην μας λένε ότι γίνεται εδώ μονόπλευρα η δουλειά. Τι μονόπλευρα? Μόνο Νέα Δημοκρατία παίζουμε τις τελευταίες μέρες. Να ακουστεί όμως κάπου. Να ακουστεί και ο λόγος της κυβέρνησης. Η φωνή της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, δηλαδή αυτό το πράγμα με την, που τους έχετε καπελώσει εκεί δεν πέρα. Δεν είναι κυβέρνηση. Που λέει όλος από το Sky, αυτό δεν θα το ακούσετε πουθενά που μόλις είπα. Δεν είναι κυβέρνηση, είναι ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο καινούριος Περιφερειάρχης Αττικής. Ο κύριος Χαρδαλιάς έκανε ενδιαφέρουσες ομολογουμένως δηλώσεις σήμερα μετά από αυτοψία που έκανε σε ρέματα της Αττικής για το αν είναι η χώρα θωρακισμένη. Σίγουρα μια έκπληξη σε σχέση με πράγματα τα οποία ακούγαμε τα προηγούμενα χρόνια. Στην Ανατολική Αττική συνολικά έχουμε καθαρίζουμε 38 ρέματα. Ήδη ολοκληρώσαμε 19 ρέματα, περίπου 10,4 χιλιόμετρα, και μέχρι τέλος Οκτωβρίου έχουμε περίπου 20,9 χιλιόμετρα ακόμα σε άλλα 19 ρέματα. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια δεδαλώδης διαδικασία. Συνεχίζουμε την ίδια στιγμή με όλα τα πλακοσκεπής, Εποδονύφτισε και Φυσιά. Είναι μια λερναία ύδρα. Κάθε τι που καθαρίζουμε προκύπτει κάτι άλλο. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να είμαστε πραγματικά αποτελεσματικοί είναι να σταματήσει όλο αυτό το γαϊτανάκι ευθύνης. Ποια ρέματα είναι της περιφέρειας, ποια ρέματα είναι των Δήμων, ποια ρέματα είναι του Υπουργείου Υποδομών. Να πάρει μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία η κυβέρνηση. Και το βασικότερο είναι ότι αναμένουμε από την κυβέρνηση και δει από το οικονομικό επιτελείο να μας εξασφαλίσει και όλους τους απαραίτητους πόρους. Θα προλάβουμε τις μεγάλες νεροποντές του χειμώνα. Τρέχουμε, βλέπετε, σε κάθε επίπεδο για να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Αν η ερώτηση είναι αν η Αττική είναι θωρακισμένη, η απάντησή μου είναι όχι, δεν είναι θωρακισμένη. Παλεύουμε για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τους καλύτερους δυνατούς όρους. Θα μιλάμε πάντα με ειλικρίνεια, με σοβαρότητα, συγκροτημένα και το κυριότερο θα δίνουμε απαντήσεις στο. Κάνει και την ερώτηση μόνος του. Θέλει να το πει. Φαίνεται ότι θέλει να το πει. Λέει, άμα η ερώτηση είναι αν είναι θωρακισμένη αν η Αττική. Κάνατε αυτή την ερώτηση, δηλαδή. Ναι, δεν είναι θωρακισμένη η Αττική. Είναι διαφορετικό από αυτά που ακούγαμε τα τελευταία 5 χρόνια. Εντάξει, ρε φίλε. Ψέματα δεν θες. Ειλικρίνεια δεν θες. Τι θέλεις πια. Εδώ. Εγώ εκτιμώ την ειλικρίνεια, το είπα. Εγώ πάλι όχι. Δεν είμαι από αυτούς. Απλώς που εδώ πέρα φαίνεται, επειδή υπάρχει και ένα απόσπασμα της συνέντευξης, δεν τη βάλαμε ολόκληρη, γιατί άνθρωποι είστε κι εσείς, πόσο να αντέξετε, που έλεγε ο Χαρδαλιάς ότι χρειάζονται οι δεσμεύσεις να παρακολουθούνται για να είναι δεσμεύσεις και να δούμε σε τι αντιστοιχούν και πώς υλοποιούνται. Mm-hmm. Και είναι διατεθειμένος να το κάνει αυτό απέναντι στην κεντρική εξουσία. Και είναι, μιλάμε τώρα. Και είναι εκείνο το μπέρδεμα με το που ανήκουν οι αρμοδιότητες, που όντως και αυτό ισχύει. Όλα ισχύουν. Εγώ συμφωνώ. Ναι. Βεβαίως. Απλώς που. Ναι. Αυτά, όπως έλεγε υποτιμητικά και μία υπουργός κάποια στιγμή, εμείς λέει δεν κάνουμε κουβέντα, γιατί άμα κάναμε κουβέντα θα ήμασταν δημοσιογράφοι, δεν θα ήμασταν πολιτικοί. Πολύ σωστό. Οπότε ωραίο είναι να διαπιστώνει κανείς ότι δεν είναι θωρακισμένη η πόλη μας. Πράγματι είναι χρήσιμο, γιατί τότε μπορεί και να υπάρχει μια ελπίδα να κάνει κάτι για να προλάβει τις καταστροφές. Απλώς που είναι άλλο να το λέει κάποιος που δεν έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη να το κάνει αυτό, οπότε είναι ένας πολίτης που ασκεί κριτική, και είναι άλλο να είσαι από μια υπεύθυνη θέση και αν λες η πόλη χάλια, παιδί, τι τα θες τώρα, τι τα ρωτάς, δε? Μακάρι να μην βρέξει. Και η διαφορά είναι ότι η ειλικρίνεια αυτή είναι ωφέλιμη στο βαθμό που δεν κοροϊδευόμαστε, αλλά επειδή δεν θέλουμε να παντρευτούμε τον Χαρδαλιά, εγώ καθόλου, το ζήτημα δεν είναι να μας πει αλήθεια ο Χαρδαλιάς, είναι να λύνονται τα προβλήματα. Αυτό που φαίνεται ότι έχει συμβεί είναι ότι έχουν ξαμολυθεί με εντολή επικοινωνιολόγου να παριστάνουν ότι ακούνε την κοινωνία. Αυτό φαίνεται ότι έχει συμβεί. Οπότε έχεις τώρα κλασικά κομματικά στελέχη που είναι όλοι, δηλαδή. Τώρα τι είναι ένα κομματικό στέλεχος? Είναι ένας άνθρωπος με σιδερωμένη και τσαλαπατημένη αυτοπεποίθηση, προκειμένου να κάνει αυτό που του λέει ο κομματικός μηχανισμός, παριστάνοντας τον Μάγκα και τον Ταΐ ταυτοχρόνως. Οπότε είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ξαφνικά είναι πάρα πολύ διεκδικητικοί και ακούνε πάρα πολύ τα παράπονα και τις καθυστερήσεις και δεν θα τα ανεχθούν, και δώσ' του τα κόκκινα δάνεια και δώσ' του και εδώ ο Χαρδαλιάς που λέει ότι αυτό πρέπει να γίνει και πρέπει να το ελέγχουμε ώστε να γίνει. Φροντίζει κιόλας να φυλαχτεί λιγάκι άμα πάει τίποτα στραβά και λέει όχι, δεν είναι θωρακισμένοι οι πόλοι. Άστα τώρα, μπάχαλο, τι τα θες, Ελλάδα. Και επιμένω ότι έχει πολύ μεγάλη διαφορά ότι άλλο να το λέει ο πολίτης που το διαπιστώνει και άλλο να το λες από μια θέση όπου δεν βρίσκεσαι εκεί για να κάνεις διαπιστώσεις. Διαπιστώσεις είχατε αρκετό καιρό. Ναι. Αν δεν είναι τώρα η Αττική θωρακισμένη, προφανώς δεν ήταν και τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε διάφορα πολύ ωραία επιχειρήματα που έχουμε ακούσει κατά καιρούς για τις πρωτοφανείς καιρικές συνθήκες και τα πόσους τόνους νερό έπεσαν σε μισή ώρα στην Αθήνα και πλημμυρίσαμε και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τα έχουμε δει. Ή τις φοβερές και τρομερές κακοκαιρίες για τις οποίες είχαμε κάνει και ένα βίντεο λέγοντας χιόνισε. Χιόνι. Υπάρχει και όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι όλα τα υπόλοιπα ήταν απλώς επικοινωνιακά τεχνάσματα. Τώρα, υπάρχει μια στα 5 χρόνια υπάρχει μια παραδοχή. Και επειδή θέλω να μείνουμε. Το ξέρω, θα το πεις, αλλά εγώ θέλω να μείνουμε σε αυτό το θετικό mood. Υπάρχει αυτή η παραδοχή. Λέγονται αλήθειες. Λέγονται αλήθειες και θετικές ειδήσεις. Λοιπόν, τώρα που λέμε αλήθειες, Κωνσταντίνε, μπορεί το Χαρδαλιά, όχι. Αλλά Μητσοτάκη παντρευόσουν, Παιδιά, θέλω να ανακοινώσω. Είμαι ευτυχισμένος στο γάμο μου και θέλω να σταματήσουν οι Έλληνες πολιτικοί να μου κάνουν προτάσεις από τη φάρμα των ζώων. Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Σας ευχαριστώ που ρωτάτε, αλλά δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Απλώς επιμένω ότι αυτό που χρειάζεται να καταλαβαίνουμε τώρα είναι ότι όταν ακούμε νεοδημοκράτες να ασκούν κριτική, έχουμε κάθε δικαίωμα να καγχάζουμε, διότι αυτό δεν είναι δείγμα ευαισθησίας, είναι δείγμα μιας συνειδητής και εμπρόθετης επικοινωνιακής διαχείρισης του θυμού. Και αυτό είναι εξοργιστικό. Είναι εξοργιστικό γιατί σημαίνει ότι και έχεις δημιουργήσει το πρόβλημα και είσαι συνένοχος στη διαχείριση του προβλήματος και με κοροϊδεύεις στα μούτρα μου. Ναι. Έχει γίνει κακό ανέκδοτο το «είμαστε θωρακισμένοι» εδώ και πολλά χρόνια, στα χρόνια ειδικά της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, οπότε μάλλον έχουν καταλάβει και οι ίδιοι ότι πρέπει να σταματήσουν να το χρησιμοποιούν και έχουν πάει σε έναν άλλον τρόπο επικοινωνίας με τους πολίτες. Το είδαμε και στις πυρκαγιές αυτό. Δηλαδή, φέτος και πριν την πυρκαγιά στην Αττική που έφτασε στην πόλη, δεν είχαμε τους ίδιους πανηγυρισμούς για την αντιπυρική περίοδο και τις ίδιες υποσχέσεις. Είχαμε ένα ότι πάμε καλά, είναι δύσκολα τα πράγματα κλπ. Συνέβη η ετήσια καταστροφή που συμβαίνει στα χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του επιτελικού κράτους. Τώρα έχουμε την ίδια τακτική. Δεν είναι ότι δεν το ξέραμε, απλώς το παρατηρούμε. Ναι, μας γράφει εδώ πέρα ο Χρήστος ότι η μόνη λογική στο να μιλάνε για να αναγνωρίζουν τη ζημιά είναι το να ακολουθήσει το «παραλάβαμε καμένη γη». Εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να λειτουργήσει το «παραλάβαμε καμένη γη». Αυτό είναι το κακό όταν εκλέγεσαι δεύτερη τετραετία. Απλά ότι... μας χτυπ... Ναι. Ναι. Δεν ότι είσαι ακόμα καλύτερος. Παραλάβαμε καμένη γη γιατί την παρέλαβες από σένα. Οπότε όταν λες ότι δεν είσαι θωρακισμένος, λες έχω περάσει 5 χρονάκια με τον αποδάρι πάνω στο άλλο να κάνω αυτό που λέει ο Πορτοσάλτε. Βεβαίως ο Νίκος Χαρδαγιάς έχει περάσει και από κυβερνητικές θέσεις. Δηλαδή ήταν υφυπουργός πολιτικής προστασίας, τότε και μέσα στην πανδημία. Μετά ήταν στο Υπουργείο Άμυνας. Και τώρα λέει ότι. Φαντάζομαι για να το συνδέσουμε με το προηγούμενο, στο Υπουργείο Άμυνας είναι άλλες προτεραιότητες. Προτεραιότητες είναι φρεγάτες. Και τώρα λέει, ξέρω ότι είναι δύσκολα τα δημοσιονομικά, αλλά είναι η ασφάλεια των πολιτών. Τα δημοσιονομικά είναι δύσκολα, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος πριν, σε κάποιες περιπτώσεις. Σε άλλες περιπτώσεις υπάρχουν λεφτό, δέντρα. Ποιο σχολείο θέλω να διαβάσω. Αυτό. David. Εμένα... Να διαβάσει άλλο. Ναι. Πάμε, David. Πάμε να διαβάσουμε του David. Έχω μείνει άνεργος και η γυναίκα μου για να με χαροποιήσει μου έφερε το βιβλίο «Η φάρμα των ζώων». Πάρει βιβλίο. Δεν έχω υπόψη. Το έχει πάρει από την εκπομπή τώρα και λέει: θα γράψω κι εγώ ένα βιβλίο. Θα Μάθαν όλοι. Στην επιτυχία της εκπομπής. Μάθαν όλοι τώρα. Και λέει: να το πάρω τώρα. Ποιος είναι αυτός που το έχει γράψει, τι έχει γράψει αυτός. Τι έχει γράψει. Έτοιμο μπραντ. Σου λέει: θα το πάρω και θα πετάξω το βιβλίο. Εντάξει, καλά. Αφήστε το βιβλίο. Είναι και ο Όργουελ συγγραφέα τώρα. Καταλαβαίνουμε. Τζόρτζ δεν υπάρχει, υπάρχει δανειογένεια στην τέχνη, αλλά μπορεί να αλλάξει λίγο τον τίτλο. Λοιπόν, ευχόμαστε κουράγιο και ευχαριστούμε πάρα πολύ την γυναίκα σου που σου έκανε δώρο αυτό το βιβλίο για να σου θυμίζει μόνο εμάς. Τι, το έστρεψα λίγο προς εμάς, κάπως καταχρηστικά θεωρείς ότι μπορεί να μην είχε αυτό υπόψη της. Απλά μας χτυπάνε καταιγίδες που δεν έχουν γίνει εδώ και χιλιάδες χρόνια και χιονίζει μέρα αντί για νύχτα φόρους. Αυτό ήθελες να διαβάσεις και... Ναι, να μην ακουστεί το αντεπιχείρημα. Κάθεσαι εδώ, κράζεις. Έχεις ένα μικρόφωνο και δεν καταλαβαίνεις τις πρωτοφανείς καιρικές συνθήκες που ζούμε. Νομίζω ότι το μέρα αντί για νύχτα ήταν πολύ, πολύ καλή. Συγγνώμη, νύχτα αντί για μέρα, δεν ήταν. Όχι, ήταν μεσημέρι. Χιόνισε μεσημέρι. Ενώ κανονικά χιονίζει βράδυ. Ναι. Τι έχουμε ζήσει. Είναι από τα καλά που έχουμε ακούσει. Είναι από τα καλά που έχουμε ακούσει αυτό. Το ότι χιόνιζε κανονικά στην ώρα του, ας πούμε. Είναι βιβλίο αφιέρωμα στην εκπομπή. Έχει ολόκληρο κεφάλαιο για την ανασκόπηση. Η φάρμα των ζώων, αυτό το βιβλίο. Ειρωνεύονται, έτσι. Ας το πούμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Ας το πούμε ξεκάθαρα. Εμείς ποτέ. Εντάξει. Λοιπόν, για να δείτε τι καλά που πάει το πράγμα, πόσο θωρακισμένη είναι η χώρα και πόσο δεν μας λείπουν λεφτά, για να καταλάβετε δηλαδή πώς περισσεύει το χρήμα, ρωτήστε τους εκπαιδευτικούς. Ρωτήστε τους μαθητές και θα σας πούνε ότι όλα πάνε μια χαρά. Στο Σύνταγμα, 6,5 ώρα, αν θέλετε να τους ρωτήσετε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι και οι σύλλογοι, για παράδειγμα, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η ΕΛΜΕ δηλώνουν μονίμως με ανακοινώσεις την ευχαρίστησή τους. Γι' αυτό θα συγκεντρωθούν στο Σύνταγμα και σήμερα, αλλά οργανώνουν και άλλες κινητοποιήσεις για να ευχαριστήσουν την κυβέρνηση, να δηλώσουν το ευχαριστώ τους για τον εξορθολογισμό που έχει πραγματοποιήσει το Υπουργείο Παιδείας. Το είπε και σήμερα στη συνέντευξή του ο Υπουργός Παιδείας, ο Κυριάκος Πιερακάκης. Εξορθολογισμό. Εξορθολογισμός, έχουμε καταλάβει πολύ καλό καλά. Πράγμα, είναι. Καλό πράγμα ο εξορθολογισμός. Ναι, έχεις 50 παιδιά σε μια τάξη ενός σχολείου. 25, 25 και τα 10 δίπλα. Εξορθολογισμός. Τώρα κάποιοι εκπαιδευτικοί που θα ήθελαν, ας πούμε, να είναι τρία τμήματα με λιγότερα παιδιά και να είμαστε εκεί στο 18, 17 και τέτοια, αυτά προφανώς είναι... Κρίνονται μάλλον ως αντιεκπαιδευτικές απόψεις και προκρίνεται η λύση του να στηβάζεις 25 παιδιά ένα τμήμα και άμα περισσεύει κανένα να το διώχνεις. Αυτή είναι η κατάσταση. Μονίμως έχουμε συνεχείς καταγγελίες και δηλώσεις από διάφορα σημεία της χώρας. Έχουμε θετικές αποφάσεις, έχουμε κυρώσεις συγχωνεύσεων και πρέπει να το πούμε αυτό. Στην Θεσσαλονίκη, διαβάζω από την Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Θεσσαλονίκης, ακυρώθηκαν οι συγχωνεύσεις κατευθύνσεων σε 5 γελ του κέντρου. Αντέδρασαν εκεί πέρα γονείς, μαθητές, καθηγητές και πήραν πίσω τις αποφάσεις. Και σχολιάζουν, είναι η πρώτη νίκη τη φετινή σχολική χρονιά και στη Θεσσαλονίκη είναι γεγονός. Μια νίκη απέναντι σε όσους μας κοιτάνε στην τσέπη και μας βλέπουν σαν αριθμούς. Η χρονιά ξεκίνησε αγωνιστικά και υποσχόμαστε ότι θα σας μείνει αξέχαστη. Αυτό λένε στην ανάρτησή τους. Από την Συντονιστική Επιτροπή των Μαθητών της Θεσσαλονίκης. Είναι για 5 γελ του κέντρου και όλα της πόλης για τα οποία υπήρχαν αποφάσεις για συγχωνεύσεις κατευθύνσεων που κρίθηκαν ολιγομελία αυτά τα τμήματα των κατευθύνσεων. Υπήρχαν και κινητοποιήσεις και την προηγούμενη εβδομάδα είχαν βγει στους δρόμους οι μαθητές και αντιδράσεις από γονείς και εκπαιδευτικούς. Και φαίνεται σύμφωνα με αυτήν την ανάρτηση ότι έγινε ένα βήμα πίσω από την τοπική διεύθυνση εκπαίδευσης και ανακαλούνται οι συγχωνεύσεις και θα συνεχίσουν κανονικά οι κατευθύνσεις. Έχουμε τέτοιες αποφάσεις και στη Δυτική Αθήνα. Έχουμε τέτοιες αποφάσεις. Βεβαίως έχουμε και πάρα πολλές καταγγελίες. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, είναι ένα σχολείο εδώ στην Αθήνα, στην Κυψέλη. Χθες ήταν σε αποχή και με απόφαση του Συλλόγου Γονέων του 26ου Δημοτικού Αθηνών και με στήριξη από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών, λέγοντας αυτό με το οποίο ξεκίνησα, ότι υπάρχουν δύο ασφυκτικά γεμάτα τμήματα από 25 παιδιά το καθένα στην πρώτη τάξη του Δημοτικού και 12 παιδιά που θεωρήθηκαν με εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής, θεωρήθηκαν εκπρόθεσμες οι αιτήσεις εγγραφής, εκδιώχθηκαν με το έτσι θέλω από το σχολείο της γειτονιάς τους. Θα με επιτρέψετε να πω κάτι βιωματικό, Θάνο Καμίλαλη. Ναι. Λαμβάνω μια ειδοποίηση ότι από το σχολείο εκεί πέρα ότι τα παιδιά θα πρέπει να φεύγουν πάντα και μόνο με συνοδεία. Και επισυνάπτεται και μια ανακοίνωση εδώ πέρα που υπογράφεται από τον κύριο Χαράλαμπο, από τον δόκτορα Χαράλαμπο Μπαμπαρούτσι, διευθυντή με Αθήνα, Β' Αθήνας, και λέει: «Σε συνέχεια ερωτημάτων αναφορικά με την αποχώρηση μαθητών δημοτικών σχολείων, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την οποία επικύρωσε η Ελλάδα με τον νόμο ΤΑΔΕ, ως παιδί ορίζεται κάθε ανθρώπινο όν μικρότερο της ηλικίας των 18 ετών». Κάτι εκτός αν ο ισχύον νόμος ορίζει την ελληνική ως νωρίτερα. «Όποιος έχει συμπληρώσει το 18ο είναι ενήλικος και ικανός για κάθε δικαιοπραξία ή τη πράξη που εξωτερικεύει δήλωση βουλήσεως, αποσκοπεί στην παραγωγή ορισμένου αποτελέσματος». Και καταλήγει: «Επομένως, σύμφωνα με τα ανωτέρω, με τη λήξη των μαθημάτων, σύμφωνα με το ορολόγιο πρόγραμμα, η αποχώρηση των ανήλικων μαθητών γίνεται από ενήλικο πρόσωπο που ορίζει ο γονέας και δαιμόνας των μαθητών. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση». Οπότε, αν το πάρουμε τη μετρητή αυτό, αν το εννοεί ο δόκτωρ Μπαμπαρούτσης, μάλλον μέχρι τα 18 θα πρέπει να φεύγουν με συνοδεία ενήλικο από το σχολείο τα παιδιά. Δηλαδή, όταν πάει στο πανεπιστήμιο το παιδί, θα πάει μόνο του. Μέχρι τότε, τα μάτια σας 14 χρειάζονται κατά προτίμηση δύο ενήλικοι συνοδοί για να πάνε το παιδί στο σχολείο και να το φέρουν, για όσο είναι ανήλικο. Γιατί ξέρετε, έτσι είναι με την προστασία. Είναι μια κοινωνία η οποία σε αφήνει παντού και πάντοτε απροστάτευτο. Στο πεδίο της οικονομίας δεν θα μπορούν οι γονείς, δεν θα μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τη δουλειά τους, με βοήθεια, με ανθρώπους που να μπορούν με κάποιον τρόπο να τα φέρουν βόλτα αυτά σε σχέση με την εργασία τους, αλλά ταυτοχρόνως είναι και κράτος μπαμπάς. Εντάξει, μόνο στην οικονομία σου λέει κόψε το λαιμό σου. Κατά τα υπόλοιπα είναι πολύ αυστηρός. Εδώ σου λέει μέχρι 18 χρονών είναι ανήλικο το παιδί. Θέλω να πω ότι όλα πάνε καλά. Και ότι δεν θέλω να ανησυχείτε. τα δημοτικά μας σχολεία είναι θωρακισμένα. Είναι και τα δημοτικά μας σχολεία θωρακισμένα, όπως και η Αττική. Και αυτό είναι το μήνυμα της εκπομπής. Η θωράκιση. Στα 18 έβγαλε την πιπίλα, λέει ο άλλος, που επιβεβαιώνει ουσιαστικά αυτό που λέει η ανακοίνωση. Ναι. Εγώ παρακολουθούσα και τη συνέντευξη του κύριου Πιερακάκη. Είναι το πρωί στον Αντένα, ξεκινάει. Ποιο είναι το πρώτο θέμα, Κωνσταντίνε? Ποιο είναι το πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή στην εκπαίδευση? Καλά, στην εκπαίδευση τώρα δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Δηλαδή, εσύ κάθεσαι τώρα και ασχολείσαι με τις συγχωνεύσεις. Και κάποια εκπαιδευτική. Ψηφιακό φροντιστήριο. Το κινητό. Έπεσα κοντά. Ναι. Έπεσα κοντά. Οπότε. Με αυτές τις νέες ρυθμίσεις που υπήρχαν από πριν. Ναι, και τώρα που απαγορεύεται και θα πρέπει να τα αφήνουν εκτός. Εντάξει, εγώ με τις άποψεις πρέπει να απαγορευτούν γενικά τα κινητά, αλλά δεν θέλω να. Οπότε ξεκινάει εσύ, και τι ωραίο μέτρο. Και λοιπά, και το μέτρο κλπ. Και τι ωραίο, και πόση απήχηση έχει στον κόσμο το μέτρο των κινητών. Κάποια στιγμή πάμε και λέω ότι κάποιοι φωνάζουν για τις συγχωνεύσεις. Και λέει ο κ. Πιερακάκης, εξορθολογισμό, λέει για το επιχείρημα το οποίο το έχει πει πολλές φορές, αλλά ο καθένας μπορεί να καταλάβει με λίγη σκέψη για το ότι δεν ισχύει για τους εκπαιδευτικούς αναμαθητές. Λείπε κιόλας για μία φορά, έκανε ένα βήμα πίσω και είπε: βεβαίως καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ιδιομορφίες στην χώρα με τα νησιά, τις ορεινές δυσπρόσιτες περιοχές κλπ. Το αναγνώρισε αυτό. Είχαμε μία παραδοχή, αλλά λέει και πάλι: είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη στους εκπαιδευτικούς, αλλά λιγότερους μαθητές. Και κάπως έτσι πήγε η συνέντευξη. Και συνεχίζει να μιλάει για εξορθολογισμό και. Ουσιαστικά με αφορμή και αυτό που έγινε στη Χαλκιδική, την καταγγελία για την απομάκρυνση μαθήτριας 10 χρονών από το σχολείο με τη διεύθυνση να καλεί την αστυνομία. Για τον αποφασιστικό εξορθολογισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας που έλαβε χώρα, μην το λέμε, το απομάκρυνση ακούγεται πάρα πολύ άσχημο. Εξορθολογισμός είναι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μιλάει απλώς για κάποιες περιπτώσεις που όπου προκύπτουν θα αντιμετωπίζονται. Δεν έχουμε την ίδια αίσθηση βλέποντας τις μαζικές καταγγελίες από διάφορα σημεία της χώρας ότι είναι όλα αυτά μεμονωμένες περιπτώσεις. Έχουμε καταγγελίες για, και πάλι Δυτική Αθήνα, για παιδιά σε νηπιαγωγεία, σε προκάτ, σε κοντέινερ. Έχουμε πάρα πολλά για να είναι μεμονωμένες περιπτώσεις και δεν έχει καμία σημασία αν είναι 1000 τμήματα. Και έχουμε 60.000 τμήματα. Είναι 1.000 τμήματα και είναι κάποιες εκατοντάδες παιδιά μέσα σε αυτά τα συνολικά. Αρκετές εκατοντάδες και παραπάνω, χιλιάδες. Έχουμε πολύ καλή ιδέα. Θωράκιση σχολείων με Μπελαράκη και Ραφάλ. Λίγο είναι. Θα έχουμε θωρακισμένα σχολεία επιτέλους με τα πιο σύγχρονα όπλα. Θα μπορεί όλος από το σχολείο του να ρίχνει πύραυλο 1.000 χιλιόμετρα μακριά. Χιλιάδες παιδιά, αφού είναι 1.000 τμήματα βεβαίως. Οπότε. Και πάλι δεν μπορείς να μου το βάλεις σε μια κλίμακα ότι εντάξει, υπάρχουν και πολλές χιλιάδες τμήματα που δεν εξορθολογίστηκαν. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή εδώ πέρα για να υποδεχτούμε την καλεσμένη μας, γιατί θα είναι από κοντά, οπότε θα μας επιτρέψετε να διακόψουμε για λίγο για να μπει στα στούντιο του The Press Project εδώ πέρα η καλεσμένη που θα κάνουμε τη συνέντευξη το επόμενο μισάωρο. Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα μιλήσουμε για μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση που οργανώνεται στον Ταύρο, θα πούμε περισσότερα, από 18 μέχρι 28 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση για την αλβανική μετανάστευση. Έχει τίτλο «Μια σακούλα τηλεκάρτες, φτιάχνοντας το αρχείο αλβανικής μετανάστευσης» και έχουμε τη χαρά να έχουμε στο στούντιο την συντονίστρια. Όχι. Μας συγχωρείτε, έχει βγει λάθος τίτλος. Τη συντονίστρια, λοιπόν. Δεν είναι ο Νίκος Μυρναίος. Τη συντονίστρια του αρχείου και φίλη, υποψήφια διδάκτορ και κοινωνιολογίας, η Λυρίτα Μουσαράη. Λυρίτα, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Θα θέλαμε λίγο να μιλάς κοντά κοντά στο μικρόφωνο. Ακουγόμενη, σίγουρα το ακούμε. Ναι. Και Θάνο, θα ήθελες, έχω ζητήσει και από τους δύο να πούν ψέματα ότι έχω παρακολουθήσει την έκθεση, δεν συμφώνησαν, οπότε θα είμαι ειλικρινής, δεν έχω έρθει ακόμα, θέλω πάρα πολύ να έρθω και θα έρθω στην έκθεση, αλλά θέλεις να μας πεις πρώτα για την έκθεση και μετά και συνολικά για το Αρχείο Αλβανικής Μετανάστευσης, ναι. Αλλά τι βλέπει κανείς στην έκθεση, είσαι μία από τις δύο επιμελήτριες. Ναι. Η συνεπιμελήτριά μου είναι η Πάτη Βαρδάμη και είμαι και συντονίστρια του αρχείου, όπως είπαμε. Το αρχείο αυτό είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα των ΑΣΚΙ, των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, και όρχισε ως μια ιδέα των ΑΣΚΙ με την πρόθεσή τους να καταπιαστούν με πιο σύγχρονα φαινόμενα, τα πιο σύγχρονα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Και θεώρησαν μέσα σε αυτό το ότι η μετανάστευση είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι συνολικά της ιστορίας της Ελλάδας, αλλά δει μετά το 90, που δεν υπήρχε αρκετή μελέτη γι' αυτό, αλλά δεν υπήρχε και ο πολιτικός διάλογος ότι η μετανάστευση αποτελεί κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και οι μετανάστες και οι μετανάστρες αποτελούν οργανικό κομμάτι της. Συνήθως δηλαδή και στις επιστήμες κάπως μελετούνται σε δύο διαφορετικά πλαίσια, ότι κάνεις μια έρευνα, δεν θα κάνεις μέσα ποσόστοση μεταναστών ή LGBTQ ανθρώπων, θα κάνεις μια ξεχωριστή έρευνα για αυτούς, για να τους μελετήσεις. Οπότε άρχισε με αυτή την πρόθεση και είμαι πάρα πολύ τυχερή που ανέλαβα εγώ συντονίστρια του αρχείου, πάλι σε μια ματ κίνηση των ΑΣΚΙ, να θεωρήσουν ότι ίσως να ήταν καλό να το κάνει κάποιο άτομο αλβανικής μεταναστευτικής καταγωγής. Θες να το εξηγήσεις, δεν ήταν αυτονόητο? Δεν είναι αυτονόητο. Ειδικά, εντάξει, υπάρχει στο εξωτερικό, όχι επειδή το εξωτερικό είναι καλύτερο, αλλά επειδή υπάρχει μια άλλη διεργασία και απεικιοκρατικής παράδοσης, αλλά και κινημάτων, είναι πιο εμφανές ότι το βίωμα, ας πούμε, μπορεί να λειτουργήσει ως μεθοδολογικό εργαλείο και ότι είναι καλό άτομα από κοινότητες να ασχοληθούν ερευνητικά και με το πράγμα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό. Και δεν ξέρω ακριβώς το ποσοστό των ερευνητών μεταναστευτικής καταγωγής LGBTQ ατόμων που όντως μισθώνονται σε έρευνες που έχουν να κάνουν με αυτά τα θέματα, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θεωρείται απαραίτητο. Δηλαδή είναι πολύ ένας χώρος ο οποίος και όχι, έχουν πολλά πράγματα να κάνουν, μην είμαι και εγώ άδικο, ότι μπορεί να μην έχουμε και το ανθρώπινο δυναμικό αυτών των μειονοτικών εμπειριών, γιατί ακριβώς είναι πιο δύσκολο, συν το ταξικό, να σπουδάσεις, να κάνεις, να ράνεις. Αλλά δεν υπάρχει και προτεραιοποίηση ότι ναι, θα μισθώσουμε άτομα που φέρουν και το βίωμα για να μπορέσουν να το αξιοποιήσουν. Οπότε τα άσχετο κάνουν αυτό. Και διαμορφώθηκε το πρόγραμμα, δηλαδή άρχισε ως χαρτογράφηση, η χαρτογράφηση είναι βασική, αλλά λόγω του μερακιού που είχαμε και της ατελείωτης ανάγκης που είχαμε, το κάναμε έκθεση τελικά, το οποίο δεν ήταν αναμενόμενο από την αρχή. Είναι έκθεση παύλα, ένα αρχείο που φτιάχνεται τώρα. Και συνεχίζουν να συνεισφέρουν. Διάβασα ότι καλείται κάπως τον κόσμο που την επισκέπτεται ότι είναι σαν ένα ανοιχτό αρχείο, το οποίο εξακολουθεί να εμπλουτίζεται. Ακριβώς. Γενικά είναι στη λογική της παράδοσης των ΑΣΚΙ των ανοιχτών αρχείων, που πρέπει να είναι προσβάσιμα στο ερευνητικό κοινό και στο κοινό γενικά, στο ευρύτερο κοινό. Το αρχείο αυτό είναι πάρα πολύ μικρό, γιατί είναι ένα πιλωτικό project και ο σκοπός ήταν να χαρτογραφήσει τις διαθέσιμες πηγές που μπορούμε μέσα από αυτές να πάρουμε τεκμήρια για την μεταναστευτική εμπειρία. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είχαμε σκοπό, δεν λέμε ότι αυτό είναι το αρχείο της αλβανικής μετανάστευσης. Είναι πιλωτικό project για το πώς μπορεί να χαρτογραφηθεί αυτό και ελπίζουμε, εφόσον έχει τελειώσει αυτό το project, να το συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα και να το μεγαλώσουμε και να το κάνουμε ένα πραγματικό αρχείο που όχι μόνο χαρτογραφεί το χώρο, αλλά αρχίζει και μαζεύει και συστηματικοποιεί την μεταναστευτική εμπειρία εδώ πέρα, που είναι, είναι μεγάλο πράγμα. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά στοιχεία αυτής της εμπειρίας που λέει η Λυρίντα. Yeah. Δηλαδή, εγώ είδα, υπάρχει σακούλα με τις τηλεκάρτες, που είναι και ο τίτλος της, της έκθεσης, για τον νεαρότερο κόσμο να πούμε ότι... Τι είναι τηλεκάρτα. Τι είναι τηλεκάρτα. Παλιά, έχετε δει που υπάρχουν κάτι τηλέφωνα στους... όχι, κάτι μεταλλικές θήκες με πολύ μεγάλες συσκευές με ακουστικά. Τι είναι ακουστικά, τέλος πάντων, σε αυτά κάποτε βάζανε τηλεκάρτες μέσα. Ναι, δεν είναι τέτοια. Σε αυτά βάζανε τηλεκάρτες και μιλούσαν. Ήταν σαν τηλέφωνο, αλλά όχι κινητό. Σε δημόσιο χώρο, έξω. Είναι μεγάλη ιστορία. Τέλος πάντων, ναι, μόνο. Καλά, όχι δεν μόνο. Είμαστε. Okay. Εγώ έχω μιλήσει με τηλεκάρτα. Μην το κάνουμε τώρα ότι είναι πολύ. Και εγώ, αλλά. Άλλοι είναι και λίγο τζέρσι. Μας ακούν και παιδιά που πάνε λύκειο. Ισχύει αυτό. Οπότε... εγώ ίσα που τις πρόλαβα. Πέρα από αυτό, εντάξει, και με τις τηλεκάρτες υπάρχουν γράμματα. Αλβανών μεταναστών στις οικογένειές τους. Υπάρχουν πρωτοσέλιδα εφημερίδων, ελληνικών εφημερίδων, αλβανικών εφημερίδων από τις αρχές δεκαετίας του 90. Μπορείτε να δείτε κρατικά έγγραφα, τα παράβολα, ας πούμε, μέχρι και βαθμούς προόδου. Και βιβλία που έχουν μια αξία που είχαν γραφτεί τότε για μια σειρά από ζητήματα, μεταξύ πολλών άλλων, και υπάρχουν και πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις για τις οποίες θα πούμε στη συνέχεια. Θέλω να ρωτήσω κάτι που αφορά ένα κομμάτι του πολιτικού προβληματισμού γύρω από την μετανάστευση και που έχει τύχει να ξαναμιλήσουμε και σε άλλη εκδήλωση και διάβαζα και τα σχετικά με αυτήν την εκδήλωση και θα ήθελα να μας το εξηγήσεις. Διατυπώνεται ένας προβληματισμός από την πλευρά σου ότι αυτό που πάμε να κάνουμε δεν είναι να δείξουμε το πρότυπο της καλής μετανάστευσης, ότι ορίστε να δείξουμε τις ιστορίες, τα success stories, ας πούμε, των ανθρώπων που μπόρεσαν να σπουδάσουν ή να βγάλουν λεφτά και να πούν ότι ορίστε, να, έτσι είναι οι καλοί μετανάστες, και ιδίως σε ένα περιβάλλον εντυνόμενης ισλαμοφοβίας, όπου ξαφνικά όλο αυτό θα υπάρχει σε αντιπαράθεση με τον κακό μεταναστευτικό πληθυσμό που έρχεται τώρα. Οπότε θέλεις να το περιγράψεις από τη δική σας πλευρά πώς το σκεφτήκατε και πώς το βλέπετε αυτό το κομμάτι, που είναι ταυτοχρόνως μια καταγραφή αλλά και μια σκέψη, ένας πολιτικός προβληματισμός γύρω από το ίδιο το φαινόμενο στην εντελώς σημερινή του μορφή. Η ιστορία είναι μεγάλη δασκάλα. Και νομίζω ότι και η συγκρότηση ενός αρχείου βοηθάει πάρα πολύ να τα βάλει σε ένα άλλο πρίσμα τα πράγματα, να τα βλέπεις δηλαδή πώς εξελίσσονται στο χωροχρόνο. Τώρα δεν θυμάμαι την εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας, είχε βγάλει άρθρο ότι μας λείπουν οι Αλβανοί μετανάστες γιατί δεν έχουμε ποιος να μας καλλιεργήσει τα ροδάκινα και να μας τα μαζέψει. Και αυτός ήταν ο τίτλος, ο οποίος... Δεν ξέρω ποιο ευφυές μυαλό σκέφτηκε ότι θα συγκινηθούμε και εμείς που τους λείπουμε. Σε ένα πλαίσιο δηλαδή μαύρης ανασφάλιστης. Όταν λείπεις σε κάποιον θα έλεγες είναι... Εγώ συγκινήθηκα, φαντάζομαι, και οι χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες εργάτες γης που έχουν ζήσει μέσα στον τρόμο και τον φόβο εκεί πέρα. Αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρον να βλέπεις ξαφνικά το ότι μας λείπουν εργατικά χέρια. Και μας λείπει όχι μόνο τα εργατικά χέρια και η συγκεκριμένη συνθήκη που επικρατούσε τότε, γιατί εργατικά χέρια με όλα τα νομοποιητικά έγγραφα και με εργασιακή προστασία δεν νομίζω να λείψει κανέναν. Οπότε υπάρχει τώρα αυτό και υπάρχει και μια ανάγκη προβολής, δηλαδή προσώπων πιο αποδεκτών κοινωνικά, που τα έχουν καταφέρει, που ο καθένας ορίζει το ότι τα έχω καταφέρει με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή πρέπει να... ο καθένας έχει διαφορετικά κριτήρια, δηλαδή... Αυτό θέλαμε να δείξουμε κι εμείς, ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει να δείξουμε άτομα που είναι πάρα πολύ εύκολο, που έχουν σημειώσει ανωδική κοινωνική κινητικότητα και έχουν ενταχθεί πλήρως και θέλουμε να προωθήσουμε αυτό το πρότυπο. Δεν θέλουμε να προωθήσουμε καταρχήν κανένα πρότυπο, γιατί έρευνα κάνουμε, οπότε θέλουμε να χαρτογραφήσουμε όλες τις περιπτώσεις, αλλά πολλοί στέκονται σε αυτό. Δηλαδή δεν στέκονται στις υπόλοιπες ιστορίες, γιατί αυτό είναι το πιο εύκολο, το πιο εύπεπτο και κλείνει και τη συζήτηση. Εμείς θέλουμε να δούμε όλο το εύρος των μεταναστευτικών εμπειριών, δηλαδή ανθρώπων από όλα τα κοινωνικο-οικονομικά στάτους, ανθρώπους όλων των πορεών ζωής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο μας προσκάλεσαν από το δεύτερο ΣΔΕ Λάρισας, που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, και κάνουμε ένα διήμερο workshop στις φυλακές Λάρισας. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, με εκπαιδευόμενους από τις φυλακές. Ακριβώς γιατί η ατομική επιλογή έχει πάρα πολύ σημασία, αλλά προφανώς η βεντάλια των επιλογών μας ορίζονται από τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες της κάθε εποχής. Και το λέω αυτό όχι για να ακουστώ μελοδραματική, αλλά πάρα πολλά άτομα δεύτερης γενιάς, αν όχι όλα, αν είχαμε έρθει το 90, όντως θα κάνουμε τις δουλειές που αναγκάστηκαν να κάνουν οι γονείς μας. Εγώ το ξέρω ότι θα ήμουν καθαρίστρια. Δηλαδή, 98% θα ήμουν καθαρίστρια. Το ότι δεν είμαι καθαρίστρια είναι το ότι οι γονείς μου συσσόρευσαν για μένα ένα οικονομικό κεφάλαιο για να μπορέσω εγώ να σπουδάσω, να κάνω ένα ράνο. Οπότε λίγο θέλαμε να αφήσουμε αυτή την πίεση που τη νιώθουν πάρα πολλά άτομα, γιατί έχουν ματαιωθεί πάρα πολλά άτομα στη μεταναστευτική τους εμπειρία πίεση στην Ελλάδα. Και νομίζω και ντροπή μαζί, έτσι, ναι. Έτσι δεν είναι? Είναι μια εσωτερικευμένη ενοχή για το ότι οι άνθρωποι αυτοί... Τι κατάφεραν και τι δεν κατάφεραν. Ναι. Είναι μια εσωτερικευμένη ενοχή αυτή και νομίζω ότι ζουν μερικές φορές και καθημερινά. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν ζεις κάτι και δεν το εκφράζεις. Δηλαδή νομίζω ότι αν μπει στη διαδικασία ότι εγώ και υποτίμηση, η μη κουλτούρα ας πούμε, ότι συζητάμε για τα ψυχολογικά μας, για το τι μας αποσχολεί, εντός και της ίδιας οικογένειας, δηλαδή δεν συζητάνε εντός της ίδιας οικογένειας μεταξύ τους, δημιουργεί ένα τελείωτο φορτίο στο κάθε άτομο ξεχωριστά, το οποίο πρέπει να το πάλεψει μόνο του. Οπότε κάπως έτσι βοηθάει και η κοινωνική και ιστορική προοπτική. Αν δεις δηλαδή τη ζωή σου μέσα σε ένα χώρο χρόνο και αρχίζεις δηλαδή και βάζεις σειρά στο τι έχεις ζήσει, καταλαβαίνεις ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν ήσουν εσύ υπέτειος, υπέτεια. Ήταν οι οικονομικές συνθήκες τέτοιες. Και οι κοινωνικές. Και... ο ρατσισμός, όλα αυτά που δέχτηκαν οι κυρίως, δεν λέω ότι έχουν εκλείψει αυτά, αλλά κυρίως στις προηγούμενες δεκαετίες οι μετανάστες Αλβανοί πρώτης γενιάς, με πράγματα τα οποία θεωρούνταν έως και χιούμορ όταν εμείς μεγαλώναμε, χιδεότητες δηλαδή, που ήταν η καθημερινότητα. Ναι. Και αυτό ήταν η soft εκδοχή, γιατί υπήρχε και πολύ επιθετική εκδοχή. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Υπήρχε πολύ επιθετικός ρατσισμός και μην ανοίγουμε πολλά μέτωπα με την ευρέως νοούμενη αριστερά, αλλά και από κομμάτια της λεγόμενης αριστεράς. Πολύ έντονος ρατσισμός και με ρατσιστικές εκδηλώσεις. Θέλω να σε ρωτήσω... πώς αποτυπώνεται αυτή η εμπειρία? Δηλαδή υπάρχουν ας πούμε οι τηλεκάρτες, ναι, που αντιλαμβάνομαι τη φόρτιση που είχαν για το ότι εγώ στον στρατό ας πούμε, το πώς συμβολίζουν τη στιγμή κατά την οποία αγωνιάζεις να μιλήσεις με τον δικό σου άνθρωπο από ένα περιβάλλον αφιλόξενο μέσα στο οποίο βρίσκεσαι. Θέλω να μας πεις, υπάρχουν ρούχα, υπάρχουν προφανώς οι φωτογραφίες το αποτυπώνουν, υπάρχουν προκηρύξεις από τις οργανώσεις. Οπότε θα ήθελα λίγο να μας πεις πώς συνδέονται αυτές οι εμπειρίες με τα υλικά αντικείμενα που εισφέρει ο κόσμος στο αρχείο. Θέλαμε να κάνουμε μια πολυδιάστατη προσέγγιση για το πώς μπορούμε να... ποιες είναι οι διαθέσιμες πηγές για να συσσωρεύσουμε στοιχεία. Και σκεφτήκαμε ότι τα αντικείμενα είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της διαδικασίας, που είναι και πάρα πολύ δύσκολο αρχαία τα αντικείμενα, γιατί που θα τα αποθηκεύσεις κιόλας. Δηλαδή υπάρχει μια τάση για ψηφιοποίηση των πάντων πλέον. Αλλά θέλαμε να δείξουμε το βίωμα μέσα από διαφορετικούς τρόπους. Και αυτό λέω, μέσα από διαφορετικούς τρόπους που σε κάποιον ερευνητή, ερευνήτρια που δεν γνωρίζει, που δεν μπορεί να έχει το βίωμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποκωδικοποιήσει την τηλεκάρτα. Δηλαδή οι τηλεκάρτες είναι από τα πιο συγκινητικά και βάναυσα πράγματα για μας, γιατί πριν την εποχή του διαδεδομένου ίντερνετ, που την έχω ζήσει και εγώ δηλαδή ως παιδί δεύτερης γενιάς, να μιλάω σε τηλεκάρτες με τους συγγενείς μου στην Αλβανία, δεν μπορούσες να επικοινωνήσεις φτηνά με οποιοδήποτε. Και οι εταιρείες οι τηλεφωνικές δεν έδιναν καμία προσφορά και ακόμα δεν δίνουν. Για την Αλβανία είναι εντυπωσιακό αυτό. Ενώ ήταν πανάκριβο. Πακέτα που μπορεί να υπάρχουν, ας πούμε, για την Αγγλία ή τη Γαλλία, ας πούμε, δεν υπήρχε κάτι. Δεν υπάρχουν. Είναι πολύ λίγα και ήταν και αυτά πανάκριβα σε σχέση με άλλες χώρες. Οπότε ο πιο φθηνός τρόπος για να μιλήσεις ήταν ο τηλεφωνικός σταθμός και η τηλεκάρτα. Μετέπειτα άρχισαν να ανοίγουν κάποια συνοικιακά μαγαζιά, κυρίως μεταναστών και εκείνων από το Μπαγκλαντές, του Πακιστάν που πηγαίναμε και μιλάγαμε εκεί πέρα. Και μετά με τη διεύρυνση του ίντερνετ αρχίσαμε και μιλάγαμε μέσω WhatsApp και Viber. Αλλά η επικοινωνία που το 90 και και αρχές 2000 ήταν πάρα πολύ δύσκολη ως κατόρθωτη. Και αφορά και τις συνθήκες και στην Αλβανία πίσω, ποιος είχε τηλέφωνο σταθερό στο ίδιο το σπίτι, κουλουπού. Αλλά αυτό, ας πούμε, είναι πολύ δύσκολο να το ταξινομήσεις. Πρέπει να ξέρεις για να το ταξινομήσεις. Τα ρούχα. Έχουμε ένα σακάκι που και τα δύο είναι δωρεά της Βαλμπόνα Χιστούνα. Το σακάκι που φορούσε την πρώτη φορά που πέρασε τα σύνορα. Που είναι πολύ δύσκολο ένα κομμάτι το οποίο έχεις στην ντουλάπα σου να καταλάβεις ότι πλέον με έναν τρόπο μέσα από αυτή τη διαδικασία γίνεται κομμάτι της ιστορίας. Γιατί είναι κάτι που έχεις στο σπίτι σου. Δεν φαντάζεσαι ότι στο σπίτι σου αυτό που το ρούχο που έχεις πλέον μπορεί να υπάρχει και ιστορική αξία σε αυτό. Το έχει όμως κρατήσει ως αυτό που φορούσα όταν πέρασα. Το είχε κρατήσει σε προστατευμένο γλυκούλικο. Okay, ναι. Τη φούστα δεν κατάφερε να κρατήσει, γιατί ήταν μια συνοριοφυλακή κοντοκέτριχαν και τσιλερώθηκε μπελάσπες, που είναι συγκλονιστική αυτό το κομμάτι της συνέντευξης, και την πέταξε. Το σακάκι το κράτησε από τότε. Και είναι τρομερό, δηλαδή δείχνει και το τι κρατάμε μέσα μας και το πώς επεξεργαζόμαστε ή προσπαθούμε να επεξεργαστούμε όλα αυτά που συμβαίνουν με ένα σιωπηλό τρόπο. Εντάξει, δεν... Και φεύγεις όμως με αυτή την αφορμή, φεύγεις από τον σιωπηλό τρόπο, από την προσωπική ιστορία. Αυτό δεν είναι σιωπηλό. Και γίνεσαι μέλος και μέρος μιας συλλογικής ιστορίας, καθώς αφορά εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους αυτό που συνέβη. Θα υπάρχουν πολλά άλλα σακάκια. Και πολλές τηλεκάρτες επίσης. Ναι. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο γι' αυτό. Ναι. Γιατί εγώ σκέφτομαι πολύ συχνά ότι την ντροπή της Μόριας κάποια στιγμή θα τη βρούμε στις αφηγήσεις των μικρών παιδιών που μεγάλωσαν εκεί πέρα. Και νιώθω ότι στην περίπτωση της αλβανικής μετανάστευσης την αντίστοιχη ντροπή, το αντίστοιχο όνειδος της ελληνικής κοινωνίας για τον τρόπο με τον οποίο φέρθηκε, αυτή τη στιγμή κάπως με έναν τρόπο το βρίσκουμε μπροστά μας. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που γράφουν βιβλία, γράφουν καλή λογοτεχνία, γράφουν λογοτεχνία που διαβάζεται στο εξωτερικό, ξέρω εγώ, φεύγουν. Και αυτό είναι με μια έννοια, χαίρεσαι για την εξέλιξη και την πορεία αυτών των ανθρώπων, και με μια άλλη, αυτό είναι ένα μέρος της ελληνικής ντροπής, ότι αυτές είναι ιστορίες που όταν πια δεν σωπαίνεται, είναι η δική μας υποχρέωση να συμφιλειωθούμε με ένα παρελθόν στο οποίο έχουμε φερθεί σαν βάρβαροι. Και για να προσθέσω σε αυτό, είπες κιόλας στην αρχή ότι δεν έχει μελετηθεί κιόλας, δεν υπάρχει ερευνητικό έργο, και τώρα φαντάζομαι ξεκινάει να γίνεται και είναι και μια πρωτοβουλία που φαντάζομαι ότι έχει και αυτό τον στόχο, ότι σιγά σιγά να μελετήσουμε αυτό το φαινόμενο, τι έγινε, τι πήγε λάθος, ποιες αντιλήψεις υπήρχαν τότε, πώς διαψεύστηκαν αυτές οι αντιλήψεις και πώς οι άνθρωποι πέφεραν από αυτές τις αντιλήψεις, οποίες τις συναντάμε και σήμερα, ίσως με τα ίδια θύματα, ίσως με διαφορετικά θύματα. Εγώ είχα παρακολουθήσει την ομιλία σου σε μια εκδήλωση του Έτερων. Ήταν μαζί με την Έλενα Όλγα Χριστίδη, από το Ορλάντο LGBT, συντονίζει η συνάδελφος Συνατάσα Γιάμαλη, και ήταν για τις αόρατες και τους αόρατους της μεταπολίτευσης, της δημοκρατίας. Και είναι φοβερό, και θα ήθελα να τα συνδέσω αυτά τα δύο, γιατί έχουμε έτσι συλλογικά στο αν έχει ζήσει διαφορετικά πράγματα, ερχόμενοι από διαφορετική αφετηρία, σκεφτόμαστε συγκεκριμένα πράγματα για τη μεταπολίτευση, ίσως τις προηγούμενες δεκαετίες, ίσως είναι οι δεκαετίες οι χρυσές της εφημάριας, ίσως έχει αλλάξει αυτό λίγο. Τι θυμόμαστε εμείς και με μια νοσταλγία, γιατί για πολλές και πολλούς από εμάς ήταν τα παιδικά μας χρόνια και είναι φοβερό το πώς έρχεσαι σε επαφή με άλλες ιστορίες εκ διαμέτρου αντίθετες με αυτό που εσύ πέρασες στην ίδια χώρα. Ναι. Είτε είναι για τους Αλβανούς μετανάστες πρώτης γενιάς, μετανάστες δεύτερης γενιάς, είτε είναι για ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Ένα το... Νομίζω ότι είναι ένα συνολικό. Είναι. Πρώτον, υπάρχουν έρευνες, έχουν γίνει κάποιες εξαιρετικές έρευνες. Και κάποιες το 90, κάποιες το 2000. Έχουμε μια μείωση της παραγωγής μετά την κρίση, αλλά φαντάζομαι έχει να κάνει και με την ίδια την κρίση αυτό. Το θέμα είναι να ξαναρχίσουμε αυτή την παραγωγή και να την ξαναρχίσουμε συντονισμένα και μεθοδολογίες και να υπάρχει και ένα hub, ας πούμε, που μπορεί να το συντονίσει, που δεν είμαστε εμείς αυτό το hub, αλλά προσπαθούμε να δούμε, ας πούμε, αν μπορεί να υπάρξει, γιατί υπάρχουν εξαιρετικοί επιστημόνες και επιστημόνισσες. Είναι τρομερό, δηλαδή, από τα πράγματα που είχε η Ελλάδα και δεν αξιοποιείται λόγω των οικονομικών συνθήκων εδώ. Λοιπόν, απαντώ σε αυτό πρώτα. Όταν συζητάμε για το... Μερικές φορές όταν συζητάμε και εμείς με άτομα τα οποία έχουν ενσυναίσθηση, δεν είναι τυχαία, για το πόσο σκληρά βιώσαμε ό,τι βιώσαμε, μερικές φορές μπορεί να ενεργοποιείται αυτό που λέμε το white fragility, ότι νιώθουν αμυντικά. Μερικά άτομα όταν τους λέμε για το πόσο πονέσαμε σε αυτή τη χώρα, πόσο δηλαδή βιώσαμε το περιθώριο σε πολλές χρονικές στιγμές, και το λέμε με ένα κατηγορό πολλές φορές, δηλαδή και σε άτομα, συντρόφους και συντρόφισσές μας στο κίνημα αυτό, γιατί έχουμε το δικαίωμα να το λέμε, υπάρχει ένα πράγμα, ότι μια αμυντικότητα. Και εγώ θα πω το εξής. Αν έρθει αυτή τη στιγμή, σε 10 χρόνια, σε 15 χρόνια, ένα προσφυγάκι, μεγάλο πλέον, μια προσφύγισσα μεγάλη, και μου πει, και εσύ τι έκανες, ας πούμε, το 2024, ήσουν σε μια ροδιοφωνική εκπομπή στο Press Project και πέναγες καλά, δεν ήσουν σε ένα camp, θα τους πω, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο να με επικρίνεις, γιατί αποτύχαμε. Έχουμε αποτύχει στο προσφυγικό. Δεν θα το θεωρήσω μορφή προσωπική σε μένα, θα το θεωρήσω ατομική και συλλογική αποτυχία μας. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που βασανίζονται και όντως έχουμε μείνει σε ένα λίμπο για το οποίο γίνονται κινήσεις, αλλά γίνονται πολύ μερικές κινήσεις. Και αυτό θα έπρεπε να το φέρουν οι ίδιοι άνθρωποι βαραίως, θα έπρεπε να το φέρουμε και εμείς σαν κοινωνία βαραίως ή σαν αλληλέγγυα κινήματα βαραίως. Και το ίδιο νομίζω ότι πρέπει να γίνει και με την αλβανική μετανάστευση. Να υπάρχει μια συνειδητοποίηση ότι επειδή τους βλέπεις και μπορεί να είσαι φίλος και μπορεί να είσαι γείτονας και μπορεί να είσαι και σύντροφος σε προσωπικό επίπεδο, δεν σημαίνει ότι ξέρεις τίποτα, δεν σημαίνει ότι αναγνωρίζεις τίποτα και θα έπρεπε να αρχίσεις να κάνεις evaluate, γιατί είναι αυτό το... οικείο-ανίκειο ένα πράγμα, ότι το νιώθεις οικείο χωρίς να σε έχει απασχολήσει ποτέ και χωρίς όντως να έχεις δομήσει μια οικειότητα με το να ακούς, να προσεγγίζεις, να κάνεις, να ράνεις. Και για το άλλο που είπες εσύ, δεν ξέρω να απάντησα, συγγνώμη, έχω χαθεί, γιατί κάνατε παραγράφος. Μας την είπε τώρα. Εγώ καλύφθηκα. Εγώ καλύφθηκα, οπότε δεν για σένα. Εσύ πώς έλεγες να καλύψω τώρα. Εσύ πώς νιώθεις. Πώς νιώθεις. Όχι, εγώ απλώς προσέθεσα σε αυτό ότι είναι διαφορετική εμπειρία για το πώς βλέπεις τη μεταπολίτευση τις τελευταίες 3-4 δεκαετίες και μετά έρχεσαι σε επαφή με μια εντελώς διαφορετική εμπειρία, μια συλλογική εμπειρία που συνέβη στον ίδιο τόπο. Ναι, και είναι και εξής, είναι το ίδιο και με το ταξικό που σου είχα αναφέρει, ότι αν είσαι πλούσιος, ζεις τελείως διαφορετικά και την οικονομική κρίση και δηλαδή λες τι, okay, και στο COVID τι κάναμε, πήγαμε σε ένα ιδιωτικό νησί και παρτάραμε π.χ. που είχαμε αυτά τα φαινόμενα. Αν είσαι φτωχός, ο COVID είναι από τα χειρότερα πράγματα που σου έχει τύχει, ανεργία, επισφάλεια. Το ίδιο είναι και με τη μετανάστευση, ότι μπορεί να βιώνει ένα μεσαίο κοινωνικό στρώμα στην Ελλάδα και να υπάρχει μια σχετική ευμάρεια, που και αυτή ήταν σχετική και νομίζω ότι ήταν πολύ μεθοποιημένη και ξαφνικά φτάνουμε στο τώρα για να καταλάβουμε ότι δεν ήταν τόσο ωραία τα πράγματα το 1990 και 2000, είναι τελείως διαφορετική εμπειρία. Θα σου πω κάτι για το 2004 που είναι συγκλονιστικό. Mm-hmm. Που έχουμε και ένα έκθεμα για το 2004. Και μια εκδήλωση. Και εκδήλωση. Για το τιμημένο 2004, συσσαγωγικά το τιμημένο, από την κορυφή της Ευρώπης στη ρατσιστική βία. Αυτή η εκδήλωση είναι τη Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου στις 7. Τότε είναι το «Δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Αλβανέ, Αλβανέ». Και τότε. Ήταν διαχρονικό αυτό το σύνθημα. Τότε έχουμε πογκρόμ όμως. Ναι. Για το 2004, συζητώντας το με πολλά άτομα, γιατί και έχουμε, βάλαμε και την εκδήλωση γιατί είναι τα 20 χρόνια, που ήταν λίγο cringe αυτό, δεν θέλουμε να είμαστε επαιτειακοί όπως είναι όλα που σενόμαστε γύρω από επαιτίους πιο επικαιρές από ποτέ. Αλλά είναι μια επέτειση που ποτέ δεν έχει συζητηθεί οργανωμένα. Την έχουν συζητήσει όντως ομάδες μεταναστών και μεταναστών από την Αλβανία παλαιότερες. Δεν έχει συζητηθεί οργανωμένα, αλλά δεν κλείνουμε τα 20 χρόνια. Δεν έχει γίνει μια αποτίμηση. Όχι ότι θα την κάνουμε όλη τη Δευτέρα, αλλά προσπαθούμε να κινηθούμε προς αυτή τη διάσταση. Το 2004 ήταν πραγματικά η ντόπα. Μου λένε να μην τη λέω αυτή τη λέξη, γιατί ήταν και Ολυμπιακοί και μπορεί να μπερδευτούν. Αλλά το εννοώ με την έννοια της αδρεναλίνης, ότι η Ελλάδα ήταν στο απογειό της. Δηλαδή, είχες τους Ολυμπιακούς που είχαν ανακοινωθεί από πιο πριν, είχες τα λεφτά από αυτό που ξέρουμε όλοι τι σήμαινε, και μακάρι κάποιος να έκανε ή κάποια μια έρευνα για τους Ολυμπιακούς αγώνες, θα την διαβάζαμε πολύ ενδιαφέρον όλοι. Είχες το Euro. Και εκεί τι άλλο θέλεις, δηλαδή εγώ δεν έχω ξανανιώσει. Τόσο καλά στη ζωή μου δεν έχω ξανανιώσει. Τόσες μαζεμένες χαρές. Ξεχυλίζουμε ως χώρα από εθνική υπερηφάνεια. Και κάπως αυτό καταλήγει σε ένα πογκρόμ. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Και ξέρεις, το εντυπωσιακό είναι γιατί συζητούσαμε και με άλλα άτομα και συνεργατριές μας στο χώρο της έκθεσης. Και πιο πριν από αυτό, στις προετοιμασίες, εγώ θυμάμαι το 2004 όταν κέρδισε η Ελλάδα το Euro, γιατί βγήκαμε τρικάβαλο με τους γονείς μου να πανηγυρίσουμε στην Ομόνια. Μα το Θεό. Και ήταν πολύ μεγάλη χαρά και για μας, γιατί εντάξει, λίγες εφορμές να χαρίσεις φαντάζομαι. Οπότε μας πήρε ο μπαμπάς τρικάβαλο και είμαστε στη Ομόνια και λέγαμε, α, τέλεια, ωραία, κερδίσαμε το Euro. Και εμείς το κερδίσαμε το Euro, γιατί ζούσαμε σε αυτή τη χώρα. Και ξαφνικά. Λίγους μήνες μετά, δεν θυμάμαι πότε ήταν το Euro, νομίζω Ιούνιο, πότε ήταν. Είναι τον Ιούνιο του 2004 και το Σεπτέμβριο του 2004. Αυτά τα κοιτάς τώρα και... ή τα θυμάσαι. Τα έχω μπροστά μου για να θυμάμαι ακριβώς τις ημερομηνίες, αλλά εγώ το θυμάμαι αυτό να γίνεται, γιατί, και νομίζω το θυμάται πολλοί κόσμος, παίρνουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και μετά ξεκινάνε τα προκριματικά για την επόμενη διοργάνωση, νομίζω ότι είναι το παγκόσμιο. Και στον πρώτο αγώνα. Παίζει η Αλβανία-Ελλάδα. Παίζει η Ελλάδα στα Τύρανα. Και πάει ως χώρα, τέλος πάντων, ως πρωταθλητές Ευρώπης. Και γίνεται μια αθλητική έκπληξη και η Αλβανία κερδίζει στο ποδόσφαιρο την Ελλάδα, την πρωταθλήτρια Ευρώπης, με 2-1. Και συμβαίνει μετά, νομίζω θα τα πει καλύτερα η Λυρίντα. Εντάξει, αυτό που συμβαίνει μετά λίγο πολύ το ξέρουμε όλοι. Νομίζω ότι αυτό που δεν ξέραμε ήταν η διάσταση που είχε αυτό. Δηλαδή. Το πόσες εκατοντάδες άνθρωποι όντως πήγαν στο νοσοκομείο. Εκατοντάδες. Μάλλον πήγαμε σε εκατοντάδες. Σπασμένα αυτοκίνητα με αλβανικές πινακίδες, ένας νεκρός καταγεγραμμένος, ο γκραμμός πελούσι. Και είναι σοκαριστικό αυτό, γιατί ξέρεις, προφανώς έχει κάνει και ο Γκολφινόπουλος μια πολύ καλή μελέτη γι' αυτό. Και έχουμε και τη χαρά σε αυτό να μιλάει και ο Ερβιν Τσέχο, ο οποίος έζησε ως ακτιβιστής στα γεγονότα. Και δύο άλλοι πολύ καλοί ομιλητές. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά έχει εντυπωθεί. Το 2004 το Euro είναι μια συλλογική εμπειρία. Αλλά όταν εννοούμε συλλογική εμπειρία, δεν υπάρχει άνθρωπος που να του πει για το 2004 και να μην είναι, ξέρω, δύο χρονών που δεν θυμάται το 2004. Και είναι συλλογική εμπειρία και για μας. Και μετά υπάρχει μια επιπρόσθετη εμπειρία που δεν είναι συλλογική για τους μετανάστες και τις μετανάστρες. Δεν είναι συλλογική όμως αντίστροφα και για όλους τους υπολείπους. Και είναι ένα ζήτημα αυτό, να μελετήσεις πώς ο εθνικισμός και πώς η πατριαρχία, όλο αυτό το εκρηκτικό μείγμα τέλος πάντων, εδώ και αιώνες, έκανε το μπαμ του σε μια βραδιά πραγματικά απόγνωσης για μετανάστες και μετανάστριες. Δηλαδή το σύνθημα εκεί πέρα ήταν το ότι βλέπω κόκκινο, βλέπω κόκκινη μπλούζα και σε χτυπάω. Ήταν τόσο απλό. Η δολοφονία έγινε στη Ζάκυνθο, να προσθέσω εγώ. Αναφέρεται και σε άρθρα της εποχής, δεν είναι κάτι το οποίο έμεινε κρυφό. Υπάρχουν αναφορές από τότε σε σοβαρά επεισόδια, αλλά και σε αυτή τη δολοφονία και στους τραυματισμούς Αλβανών μεταναστών στη χώρα. Ναι, και προφανώς υπάρχει και όλη η συνθεματολογία τώρα. Οι Αλβανοί προκάλεσαν, σηκώνονται στην Αλβανική σημαία, άμα δεις λίγο ειδήσεις. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Όλα έγινε για το ποδόσφαιρο, μην το πολιτικό που πούμε, ρε παιδιά. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει και κάτι άλλο αυτό. Αλλά θέλαμε να μετρηθούμε στο βαθμό που μπορούμε προφανώς. Γιατί ξαναλέμε, είναι ένα πιλωτικό project, είναι ένα δεκαήμερο, δεν μπορείς να καλύψεις το οτιδήποτε. Αλλά να ανοίξουμε και αυτή τη θεματική, δηλαδή μαζί με τη θεματική της συνοριακής βίας και με την τελευταία συζήτηση. Να πούμε λίγο την κουβέντα αυτή. Απόψε στις 7 η ώρα είναι αυτή η συζήτηση. Πώς συζητάμε για τη συνοριακή βία? Εκδήλωση με αφορμή το εικαστικό φιλμ Οτράντο. Συζητούν Ιόνια Μπισάδη και Σωτήρης Τσίγκανος, Νιώβη Ζαραμπούκα Χατζημάνου, Όλγα Λαφαζάνη, Στέφανος Λεβίδης και συντονίζει η Πάτη Βαρδάμιο. Ναι, και είναι και θα έχει και προβολή κιόλας του Οτράντο, το έργο των Latent Community. Και αυτό είναι ένα σημαντικό πράγμα, ας πούμε, που το είδαμε μέσα από και τις φωτογραφίες του Σπύρου Σταύρη, που τον ευχαριστούμε θερμά, ήταν η πρώτη παραχώρηση στο αρχείο και είναι συγκλονιστικό το πως αυτές οι φωτογραφίες πλέον νομίζω ότι έχουν γίνει ταυτωτική εικόνα και του ίδιου του αρχείου, που για μας είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι τρομερό το να είναι πολύ δύσκολο να αποκτάς ταυτωτική εικόνα, αλλά νομίζω και της αλβανικής μετανάστευσης, γιατί έχουν καλυφθεί από όλα τα ειδησιογραφικά δελτία που καλύπτουν πράγματα γι' αυτό, δηλαδή προσθέτουν τις εικόνες αυτές, οπότε τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλαμε, μέσα σε αυτό, το Τράντο είναι συγκεκριμένο γεγονός, είναι η βύθιση, συσσαγωγικά, γιατί εδώ υπάρχουν διαφορετικές ορολογίες, ενός πλοίου που γεμάτο με Αλβανούς μετανάστες και μετανάστριες το 97 από το Ιταλικό πολεμικό ναυτικό που έγινε στην περιοχή του Οτράντο. Και σε αυτό πέθαναν ή δολοφονήθηκαν, θα μπορούσε να πει κάποιος κακοπρέδετος, 83 άτομα. Που ήταν παιδιά από λίγων μηνών μέχρι άτομα 60 κάτι χρονών. Γιατί υπάρχει αυτή η εικόνα του προσφυγικού τώρα ως προβλήματος ή του προσφυγικού τώρα και των βυθίσεων με το σημαντικότερο της πύλου, που εκεί ειλικρινά είναι σοκαριστικό αυτό που έγινε, αλλά είναι σοκαριστικό επειδή αριθμητικά είναι έντονο, γιατί κάθε μέρα έχεις... Σχεδόν κάθε μέρα έχεις ναυάγια και πεθαίνει κόσμος, δηλαδή στις ακτές της Ελλάδας. Όταν γυρνάς και βλέπεις ότι το 90 έχει αρχίσει να δομείται ήδη αυτός ο διάλογος, ότι το προσφυγικό είναι πρόβλημα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Όταν έχεις το 90 να γίνονται συμφωνίες αποτροπής των παράνομων μεταναστών και το να πηγαίνει ένα πολεμικό ναυτικό και να τορπιλίζει πλοίο, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια διαχρονικότητα σε αυτά τα ζητήματα. Υπάρχουν προφανώς τομές, γιατί δεν είναι πάντα η μεταναστευτική πολιτική δεν είναι ποτέ πάντα τόσο αυστηρή, έχει τις καμπές της. Αλλά είναι συγκλονιστικό το πώς και αυτό το κομμάτι είναι κομμάτι της αλβανικής μετανάστευσης. Δηλαδή όσοι ήρθαν στην Ελλάδα έχουν τη συνοριακή βία κυρίως από τα χερσαία σύνορα, αλλά όσοι πήγανε προς την Ιταλία είχαν πάρα πολύ έντονο το κομμάτι, δηλαδή, των θαλάσσιων συνόρων, των νοητών θαλάσσιων συνόρων και αυτών των γεγονότων, δηλαδή να πηγαίνεις με μικρό καραβάκι να φτάσεις στην Ιταλία για να μπορείς να φτάσεις στην Ευρώπη και στη Δύση, στην πολλά υποσχόμενη Δύση. Και εδώ προφανώς και ο τύπος που είδες εσύ που ήρθες στην έκθεση, γιατί κάποιοι άλλοι δεν ήρθανε. Δεν χρειαζόταν αυτό, πιστεύω. Ήταν πολύ απαραίτητο για μένα. Έχεις τον τρόπο που κάλυπταν οι εφημερίδες διαλέξαμε τους πρώτους δύο μήνες, Γενάρη-Φλεβάρη, κάποια αποσπάσματα από τον ελληνικό τύπο. Και βλέπεις στην αρχή, πριν γίνουν, όταν είχε ακόμα το καθεστώς, το κομμουνιστικό στην Αλβανία και ήταν ο Αλία η αρχηγός κράτους, είχες το λεξιλόγιο των φυγάδων, φεύγουνε, γιατί απειλούνται από αυτό το κακό καθεστώς. Δεν το λέω γιατί το καθεστώς ήταν ή καλό ή κακό, το λέω για την πρόσληψη δηλαδή, στην Ελλάδα. Και ξαφνικά προκυρήσει ο Αλία, εκλογές και είσαι παράνομος, γιατί δημοκρατία έρχεται στην Αλβανία. Μια χαρά, παιδιά, θα τα βρείτε εκεί, γυρίστε πίσω τώρα. Το λύσαμε το πρόβλημα. Έχετε πολυκομματικές εκλογές και αρχίζει δηλαδή να συστηματοποιεί το διάλογο σε ένα άλλο μοντέλο. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και δεν είναι σημαντικά μόνο για την αλβανική μετανάστευση. Γιατί δεν βοηθάει να περιχαρακώνεσαι, δηλαδή. Ούτε εμείς το κάνουμε με ένα σύνδρομο αυτοαναφορικότητας και ανωτερότητας. Προφανώς όσοι άτομα των κοινοτήτων αλβανικής καταγωγής έχουμε την προσδοκία για την ανάγκη και πλέον το κάνουμε και έτοιμα, ενεργό, να αναμετρηθούμε με αυτά. Αλλά είναι η ιστορία της Ελλάδας συνολικά και εμείς κομμάτι της που πρέπει να αναμετρηθούμε συλλογικά με αυτά και είναι η ιστορία της, είναι η μεταναστευτική ιστορία. Δηλαδή, τι γίνεται με τις μεταναστευτικές κοινότητες στην Ελλάδα, τι γίνεται με τα ρεύματα στην Ευρώπη, τι γίνεται τώρα με το προσφυγικό. Γιατί αλλάζεις κάθε φορά που έχεις ένα μεταναστευτικό ρεύμα, πραγματικά κάθε φορά υπάρχει μια τρομερή έκπληξη ότι δεν το έχεις ποτέ ξανά. Μεταναστευτικό σλάς προσφυγικό, δεν το έχεις ποτέ ξανά. Είναι ένα κοσμοϊστορικό γεγονός για τη χώρα και πώς, παιδιά, να το διαχειριστούμε, γιατί δεν ξέρουμε. Είναι ένα πρόβλημα για τη χώρα και όχι ένα ανθρωπιστικό ζήτημα για τους χιλιάδες ανθρώπους που έρχονται. Ένα μου έκαναν εντύπωση, όχι ότι δεν περίμενα κάτι διαφορετικό, οι τίτλοι. Δηλαδή υπάρχουν έτσι πολύ έντονα φορτισμένοι τίτλοι και όχι για το δράμα των προσφύγων. Γενικά για το. Γενικά, για όλη την κατάσταση. Ναι. Η λέξη προσφυγικό σημαίνει για τον περισσότερο κόσμο το πρόβλημα που αντιμετωπίζει όταν σου έρχονται πρόσφυγες. Ναι. Αυτό είναι το προσφυγικό. Ακριβώς. Λυρίντα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Ορκίζομαι. Πού. Στα κόκαλα. Θα έρθω. Θα έρθεις, τέλεια. Ναι, να ξαναπούμε για την έκθεση. Είναι μέχρι τις 28 να δείξουμε λίγο και την, Σεπτεμβρίου. Την ναι. Ναι, πες τα στοιχεία για τον, είναι, για τον κόσμο που δεν έχει πάει ακόμα. Για ναι, ναι, ναι. Είναι Αναξαγόρα 33 στον χώρο Ταύρος. Υπάρχουν εκδηλώσεις τις οποίες αναφέραμε, αλλά να τις πούμε άλλη μία. Είναι σήμερα πώς συζητάμε για τη συνοριακή βία. Στις 23 τη Δευτέρα, στις 7 είναι όλα αυτά που λέω, το τιμημένο 2004. Στις 25 Σεπτεμβρίου, κάτι που θα μείνει μετανάστευση και σύγχρονα αρχεία. Συντελεστές, η Λυρίντα Μουσαράη. Επιμέλεια μαζί με την Λυρίντα είναι η Πάτη Βαρδάμη. Επιστημονική υπεύθυνη Μάνος Αυγερίδης, Δημήτρης Αντωνίου. Και ξεναγήσει στην ελληνική νοηματική γλώσσα, Μπρίκεν Αγκίστο. Και Βίγε Κατσαρού, με ξεχνάμε στα γραφιστικά. Την προσθέτω εγώ, γιατί. Υπάρχει κάτι που θα θέλεις να προσθέσεις πριν να κλείσουμε? Όχι, να έρθει όλος ο κόσμος, όσος έχει τη διάθεση, να δει την έκθεση και να κάτσει και να περάσει χρόνο και να ακούσει όντως τις ιστορίες των ανθρώπων. Και να τελειώσω με μια φράση που είναι μέσα σε μια προκήρυξη που έχουμε στην έκθεση. Οι μετανάστες δεν είναι πρόβλημα, οι μετανάστες και οι μετανάστες έχουν προβλήματα. Ακριβώς αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα, Λυρίντα. Ευχαριστούμε και εσάς, για την αγάπη μας.